Jest to wspaniała muzyka, powiązanie tanga z muzyką sefardyjską, inspirowana flamenco. Naprawdę z przyjemnością się to gra, z ogromną przyjemnością się słucha. Troszkę wprowadza jesienną zadumę. Koncert będzie transmitowany w jedynce i dwójce tuż po 19:00, także w streamingu na stronie internetowej Polskiego Radia, a retransmisja w trójce w święta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda bez zmian. Deszczowo, gdzieniegdzie śniegowo, rano mgły, głównie na północy. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do plus 4 na Wybrzeszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Wyobraź sobie, że jesteś teraz na alpejskim stoku i możesz poczuć świeżość górskiego wiatru i przeżywać to z marką Lidl podróże podczas wyjazdu na narty do Włoch. Białe szaleństwo dla całej rodziny i szkółka narciarska z polskimi instruktorami. Sprawdź na lidlpodróże.pl. Super okazje w Play! Tylko do 28 listopada wszystkie smartfony z dowolną ofertą abonamentową taniej nawet o 100 zł. A smartfony LG taniej nawet o 200 zł. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE Sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Na przykład Powerbank za jedyne 9,99. Wideorejestrator za jedyne 39 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour akurat w weekend? Bo w ten weekend rządzi Black Friday. Do niedzieli rabat to 20% na wybrane telewizory, tablety, smartfony i komputery. Rabat w postaci e-bonu. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to się doczekaliśmy. 8 minut po 17. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. A w trzeciej stronie medalu witają Państwa Jan Kałucki i Tomasz Gorazdowski. Dziś nie mieliśmy wątpliwości, od czego zacząć. Kubica Story zakończyło się sukcesem. Robert wraca do F1, a zaczynało się tak niewinnie, normalnie kiedyś. W wieku 7 lat kupiliśmy pierwszego karda. Pierwsze treningi to były na torze w Kielcach, drugie w Częstochowie. Bardzo je mile wspominam, bo pierwszy raz padał deszcz, ulewna burza była. Tak było bardzo dawno temu. Już za moment o krętej i trudnej wyścigowo-rajdowej drodze Roberta Kubicy do F1, potem do rajdów i znowu do Formuły 1. O takich rzeczach nie chcielibyśmy mówić w ogóle, ale niestety trzeba. Zmarł Andrzej Gmitruk, jeden z najbardziej zasłużonych ludzi w polskim i nie tylko polskim boksie. Nie ma uników rotacyjnych, nie ma pół dystansu. Kurczę blade, nie będę klął. Nie ma bitki, masz czas go wykończyć. Jeszcze, czekaj, 8. runda leci. W naszym cyklu Niepodległa 11, dziś o klubie bardzo zasłużonym. Cracovia mogła sobie pozwolić na miesięczne tournée po Hiszpanii. Rozegrała 5 meczów z Sevillą, z Walencją, ale też właśnie z Realem Madryt. i z Barceloną. I wyobraź sobie, że oni z tą Barceloną zremisowali 1-1. A zatem dziś o Krakowi i kibice z Krakowa pewnie powinni szczegółowo nadstawiać ucha. O piłce, o umiarkowanym sukcesie pierwszej reprezentacji i sporym reprezentacji młodzieżowej porozmawiamy z Tomaszem Kłosem. A jak już będziemy przy temacie piłka, to zajrzymy do Dubaju, gdzie swoich piłkarzy prowadzi trener Maciej Skorża. Nie ma łatwo. Zawodnicy tutaj nie są przyzwyczajeni przykładowo do 2 treningów dziennie. Ich pobudka z reguły jest około południa albo jeszcze później. Żyć nie umierać zatem. Dziś też opowiemy o plebiscycie, o nagrodach sportowych Polskiego Radia. Spośród dziesiątki zgłoszonych kandydatów wybieramy najlepszego sportowca 2018 roku. W drodze głosowania tych najlepszych wybiorą nasi słuchacze, a dziś m.in. konkurs, w którym do wygrania 500 zł. Pytanie padnie niedługo, a potem tylko odpowiedzieć, wysłać SMS i mieć szczęście. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że jednym z nominowanych jest profesor 800 metrów Adam Kszczat. Przygotowania do sezonu 2019 są nieco inne, bo same mistrzostwa w Doha będą się w miesiącu wrześniu. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie i nowum dla nas, ale my lubimy wyzwania. Tak, lubimy wyzwania, jeszcze bardziej zdaje się wygrywanie. To oczywiście nie wszystko, co dziś u nas. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Proszę się bić o różową koszulkę najaktywniejszego słuchacza. O Kubicy, o skokach narciarskich, o reprezentacji piłkarskiej, albo o tym, co państwu siedzi w głowie, albo co leży na wątrobie, ale ograniczmy się do spraw sportowych. No to zaczynamy. Tak jest, zaczynamy. Tak jest, zaczynamy od skoków narciarskich, bo wczoraj w Rudze udało się rozegrać tylko jedną serię i chyba dobrze, bo dzięki temu Kamil Stoch i Piotr Żyła wywalczyli pierwsze w tym sezonie indywidualne podium. Dzisiaj wiatr znów robi zamieszanie, ale kwalifikacje udało się przeprowadzić. W konkursie zobaczymy 5 Polaków, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego, Stefana Hule, Żyłę i Stocha. Do konkursu głównego nie udało się zakwalifikować Maciejowi Kotowi. Pierwsza seria właśnie trwa. Zaczęliśmy od skoków, to teraz przenosimy się na ligowe boiska piłkarskie, bo dzieje się jeden dzisiejszy mecz już nawet za nami. Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Miedzią Legnica. W tej chwili trwa druga połowa w meczu Zagłębia Lubin z Legią Warszawa i jest 0-1. O 18:00 mecz na szczycie. Lechia zagra z Jagiellonią. Za granicą Napoli bezbramkowo zremisowało z Kiewo. Na boisku obejrzeliśmy 2 Polaków, Zielińskiego i Stępińskiego. Milik nie podniósł się dziś z ławki. W Premier League Arsenal wygrał 2-1 z Bournemouth. Przypominamy, że w związku ze skandalicznym zachowaniem kibiców w Buenos Aires rewanżowy finał Copa Libertadores pomiędzy Boca Juniors a River Plate został przełożony na dziś na 21:00. W pierwszym meczu padł remis 2-2. Po piłce Formuła 1 myślami jesteśmy już przy sezonie 2019 i powrocie Roberta Kubicy, ale zanim marzec i Grand Prix Australii, to jeszcze zamknijmy ten sezon. Dzisiejsze Grand Prix Abu Zabi wygrał Lewis Hamilton, który i tak tytuł mistrza świata zapewnił sobie kilka tygodni temu. Drugi był Sebastian Vettel, a trzeci Max Verstappen. W klasyfikacji konstruktorów triumfował Mercedes. A w tenisie można powiedzieć piłkarski rewanż. Chorwacja pokonała Francję w finale Pucharu Davisa. W dzisiejszym spotkaniu Marin Cilic pokonał Lukasa Puje 3-0, czym przypieczętował zwycięstwo Chorwatów 3-1 w całym meczu. I znów sporty zimowe, tym razem Puchar Świata w biegach narciarskich. Teresa Jochałk, która wróciła po dyskwalifikacji za doping, wygrała w Rudze bieg na 10 km techniką klasyczną. Podium uzupełniły Szwedki, druga była Charlotte Kalla, a trzecia Ebba Anders. 54. była Urszula Łętocha. Panowie rywalizowali na dystansie 15 km. Wygrał Rosjanin Aleksandr Bolszunow. Drugi był Norweg Emil Iversen, a trzecie Szwed Kalle Halfshofen. Maciej Staręga był 69. Dominik Bury 72. A Mateusz Haratyk 88. Na szczęście inny Haratyk częściej wygrywa. Jeszcze spory sukces naszych ratowniczek wodnych. Polki w składzie Fietkiewicz, Naziębło, Szandera i Tchórz zdobyły złoty medal w Mistrzostwach Świata i pobiły rekord świata w konkurencji 4x50 metrów z przeszkodami, a to ratownicze Mistrzostwa Świata. O wszystkim, co w sporcie się dzieje, będziemy państwu mówić. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Tak jak wspominałem, o wszystkim, co siedzi w głowie bądź leży sportowo na wątrobie. Proszę nas słuchać. Konkurs będzie, a teraz gramy. I'm Seven Nation Army kojarzy się z piłkarskimi stadionami, więc zobaczmy, co dzieje się w Lubinie. Zagłębie cały czas przegrywa z Legią 0-1. Jest 89. minuta. Jeśli ten mecz tak się skończy, to Legia z powrotem wskoczy na drugie miejsce w tabeli. Popatrzmy też, jak przebiega rywalizacja na skoczni Ruka Tunturi. Lada moment na belce startowej powinien pojawić się Stefan Hula, ale teraz już wiadomość tygodnia, kto wie, może nawet miesiąca, a kto wie, może nawet i tego półrocza, bo Robert Kubica po 8 latach przerwy wraca do ścigania w Formule 1. Scenariusz, w który mało kto wierzył, spełnił się, a historia kierowcy z Krakowa pełna wzlotów i upadków mogłaby śmiało posłużyć jako inspiracja do pełnego wzlotu akcji filmu. Tej niezwykłej historii przyjrzał się Adam Malecki. Wszystko się zaczęło 12 406 dni temu. To był piątek, 7 grudnia 1984 roku. Na świat przyszedł Robert Kubica. Znak zodiaku? Strzelec. Tego samego dnia, choć w innych czasach, na świat przyszli święty iryjski misjonarz Kolumban starszy, perski astronom Abd al-Rahman al-Sufi, muzyk Tom Waits czy gospodarz wołoszczyzny, czyli pierwowzór Drakuli. Gwiazdy mówią, że człowiek urodzony tego dnia jest uparty, wojowniczy, za wszelką cenę pragnie iść swą drogą w życiu. Droga 4-letniego Robercika zawiodła go prosto przed wystawę sklepu, a tam tata Artur nie miał wyboru. Zobaczył takie autko na wystawie i no i się przykleił do szyby wystawowej, tak? No i trzeba było kupić. Taka zabawka, ale taka już dosyć poważna zabawka dla dziecka. Taki terenowy ala. Dał mu pan samochodzik, no a potem... Jak każdy kierowca wyścigowy, czyli go karny. Co było dalej, opowiada sam 12-letni już Robert. Później w wieku 7 lat kupiliśmy pierwszego karda. Pierwsze treningi to były na torze w Kielcach. Drugie w Częstochowie, bardzo je mile wspominam, bo pierwszy raz padał deszcz. Ulewna burza była. Kariera Kubicy nabrała tempa, mówi Tomasz Szmandra, dziennikarz motoryzacyjny, zajmujący się m.in. Formułą 1. Już jako dziecko w Polsce nie miał konkurencji. Trafił do wyścigów w włoskich seriach kartingowych i tam odnosił spektakularne sukcesy. Później zaczął od formuły Renault 2000, formuła 3,5 litra Renault, była formuła 3, gdzie w swoim debiucie na trudnym ulicznym torze Nürburgring zwyciężył, wygrał mistrzostwa w formule Renault. No a później etat kierowcy testowego w BMW Sauber i awans w trakcie sezonu podczas Grand Prix Węgier i zamiana fotela z Jacques'em Villeneuve'em i od tego momentu zaczęła się jego wspaniała kariera w Formule 1. Szczytem osiągnięć Kubicy było zwycięstwo w 2008 roku w Kanadzie. Robert Kubica wins! Bravissimo, that's an historical win, Robert. Kubica wygrał na tym samym torze, na którym rok wcześniej wyszedł bez szpanku z potężnego wypadku. Kolejnym etapem Kubicy w F1 była jazda w Lotus Renault, gdzie dobrymi i świetnymi występami zwrócił na siebie uwagę Ferrari. Kontrakt już leżał na stole. Zespół z Maranello miał sięgnąć po Polaka po zakończeniu sezonu 2012. Los chciał jednak inaczej. W ramach przygotowań do startów Polak wybrał się na pomniejszy rajd Rondy di Andorra. Wraz z Jakubem Gerberem startowali z Kodą Fabią. To była niedziela. W Trójce byliśmy jednymi z pierwszych, którzy informowali o wypadku. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lutego, jest 11. Wypadek Roberta Kubicy podczas zawodów we Włoszech. Polski kierowca śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Nie mamy dobrych wiadomości z Włoch. Stan zdrowia Roberta Kubicy po wypadku w rajdzie Ronde di Andorra jest bardzo poważny. Trzecia strona medalu dziś w trzyosobowym składzie. Tomasz Gorazdowski, Michał Gąsiorowski i Adam Malecki. On jest po prostu wielkim miłośnikiem rajdów i on zawsze mówił, że no będzie chciał kiedyś startować w rajdach i tylko w rajdach. Trwa wciąż operacja Roberta Kubicy. Od 13.30 lekarze starali się uratować prawą dłoń Roberta. Mamy połączenie z Michałem Kościuszko, świetnym polskim kierowcą rajdowym. Uderzył w barierę, która po prostu się wypięła, przeszyła samochód, przeszyła komorę silnika i zraniła Roberta bezpośrednio. Do Lotusa Renault wskoczył Kimi Räikkönen, a Kubica rozpoczął wielomiesięczną rehabilitację. Po drodze przechodził kolejne zabiegi, by usprawnić funkcjonowanie prawej ręki, łokcia w szczególności i dłoni. Jednak nawet ten wypadek go nie powstrzymał i znowu przeważyła miłość do rajdów. Najpierw mniejszych, lokalnych, aż trafił do Mistrzostw Świata WRC 2, gdzie jako pierwszy Polak zdobył mistrzowski tytuł. Potem dzielnie walczył na trasach najwyższej serii z najlepszymi – Ogierem, Latvalą czy Mikkelsenem. Wygrywał odcinki specjalne, miał też całe mnóstwo wpadek. W głowie jednak cały czas krążyła Formuła 1, a Kubica znalazł się na orbicie królowej sportów motorowych. Polak w 2017 roku otrzymał propozycję testów od zespołu Renault. Kolejne testy z Williamsem przybliżyły go znacznie do padoku i stał się jednym z kandydatów na kierowcę zespołu z Grove. Tym razem przegrał z Rosjaninem Sierotkinem i jego budżetem. Nie załamywał jednak rąk. Został kierowcą testowym. Decyzje, które zostały podjęte, przyczyniła się, że wróciłem do padoku i mam z tego dużo fanu i czerpię z tego przyjemność, co jest podstawą do dążenia do celu i do poprawy. Kubica otrzymał w czasie sezonu 3 testy. Pracował w fabryce i symulatorze nad rozwojem bolidu. Wyrastał na jednego z głównych kandydatów do miejsca w bolidzie na kolejny sezon. Udało się uzbierać budżet i przekonać Brytyjczyków z szefową Claire Williams na czele. W czwartek wszystko stało się jasne. Jestem podekscytowana, mogąc przedstawić Państwu drugiego kierowcę naszego zespołu na sezon 2019. Robert Kubica. Robert ma osobowość, która pasuje do ideałów reprezentowanych przez nasz team. Jest prawdziwym wojownikiem, chce dla zespołu jak najlepiej. Wiemy, że to będzie długi proces, ale naszym celem jest znowu wygrywać. Dla Kubicy to spełnienie marzeń. Powrót do stawki Formuły 1 to wielkie osiągnięcie, jedne z największych w moim życiu. Dzieje się to po długiej walce. To nie była łatwa droga. Nigdy jednak nie przestałem wierzyć. Na te informacje czekał cały świat. Tata Artur też. Znaczy ja do końca nie wierzyłem, że to się wydarzy. Po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, myślałem, że drugiej takiej okazji nie będzie. Na pewno radość, na pewno duma, tak? Bo to moje dziecko, to jest kapitalna historia w ogóle. Ten powrót to gotowy scenariusz filmowy, choćby porównywalny do tego, co powstał o legendzie, Austriaku Nikim Laudzie. To jednak inna historia, mówi Tomasz Mandra. To również heroiczny powrót do ścigania się, zresztą wrócił w glorii chwały, mimo tak ciężkich obrażeń, przecież jego wypadek był prawie śmiertelny. On już był żegnany przez księdza, przez najbliższych. Lauda wrócił i stał się ikoną tego sportu. Myślę, że podobna jest droga Kubicy, aczkolwiek różnica zasadnicza polega na tym, że Lauda nie miał aż takiej przerwy. On miał tak na dobrą sprawę kilka tygodni przerwy. Natomiast Kubica miał 8-letnią przerwę od ostatniego wyścigu i niewielu ludzi wierzyło w to, że jeszcze kiedyś nasz kierowca stanie na starcie wyścigu Formuły 1. Jednym z głównych bohaterów obok Kubicy w filmie byłby zapewne lekarz Igor Rosello. To on uratował rękę Kubicy, to on dziś czuje się człowiekiem spełnionym. Grandissima felicità, fantastico. Jestem niezwykle szczęśliwy, to fantastyczne. Wiem, jaką drogę przeszedł i ile go to kosztowało. To mój sukces, ale także rehabilitantów, fizjoterapeutów. Działaliśmy jak dobry team Formuły 1. Tak, dzisiaj jestem spełniony. Na film to chyba jednak zbyt wcześnie. To może być dopiero początek wielkich rzeczy w wykonaniu Roberta Kubicy. Start kolejnego epizodu 17 marca w Australii. To rzeczywiście niesamowita historia. Powiedz, ty wierzyłeś jeszcze 4 lata temu, że Robert Kubica wróci do Formuły 1? Nie, jasne, oczywiście, że nie wierzyłem. Znam odrobinę Roberta Kubicę, wiem, jak bardzo był zdeterminowany, ale czas płynie, konkurencja nie śpi, a ręka nie rehabilitowała się tak, jak szybko chyba on by sobie tego życzył. A jednak i medycyna, i Robert działają cuda. No i powiem szczerze, że już teraz jestem o tym święcie przekonany, że jak nadejdzie ten 17 marca i Kubica będzie startował w pierwszym wyścigu po tych 8 latach, to gęsia skórka murowana. No to też trzeba powiedzieć, że tam lekarze nie tylko walczyli o rękę Roberta Kubicy, tylko właściwie o życie, bo on stracił znaczne ilości krwi, więc to też pokazuje, w jakim był w miejscu 8 lat temu, a i jaka to musiała być długa i kręta droga. Różnią się te miejsca od siebie, no ale dobrze, że w tę stronę poszliśmy, dobrze, że w tę stronę poszedł Robert. Wielkie gratulacje, no i będziemy teraz śledzić, bo ten powrót na pewno nie będzie łatwy. Nie startował od 8 lat, mając obok, za plecami, przed sobą, po prawej i po lewej stronie pędzące bolidy. Podobno tego się nie zapomina, ale czy się nie zapomina, no to się okaże podczas startu w Australii. Poza tym samochodu Williamsa ten sezon pokazał. Czyli raczej będzie miał tak, tych przed sobą, nie za sobą. Ale kierowca też stanowi o wartości i potrafi tych kilka miejsc dodać. Miejmy nadzieję, że Williams poprawi swój bolid i wszystko się będzie dobrze kończyć i będziemy świadkami zdobywania punktów przez Roberta Kubicę, ale do tego musimy poczekać do Australii, do początku sezonu. Ale i nie piłka, i nie Formuła 1, tylko i wyłącznie tutaj dzieje się. Stanisław z Rzeszowa. Tam panowie powiedzieli przed chwilą, co będzie w dzisiejszej audycji. Ja ciągle przypominam, że jesteśmy mistrzami świata w siatkówce i tam nic nie było o lidze siatkówki, a szczególnie chciałem przypomnieć, że od poniedziałku rozpoczynają się królowe mistrzostwa świata w Rzeszowie, Płocku, a potem w Częstochowie. Mimo, że o tym by coś tam też powiedzieli, nie tylko o piłce nożnej. O klubowych mistrzostwach świata będzie, najprawdopodobniej za tydzień, a jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to dzisiaj Trefl pokonał Kuprum 3-0 i to na razie tyle o siatkówce. No, I never got her name or time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold blood. informacji odnośnie meczu Napoli-Kiewo. Pan redaktor był uprzejmy podać informację, że Arkadiusz Milik nie podniósł się z ławki. No nie wiem, jak on to zrobił, bo był na boisku, więc może się wczołgał, ale na pewno grał. No tak, bije się w piersi, chociaż znany i wydawałoby się odpowiedzialny portal internetowy podawał, że jednak z ławki się nie podniósł. Inny z kolei podawał, że się jednak podniósł, ale tak, prawda, wszedł na boisko, grał, także wycofujemy się z pierwszego komunikatu. Zostajemy przy piłce nożnej, bo po pierwsze Legia wygrała z Zagłębiem Lubiny 1-0 i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli, a po drugie w studiu gość Tomasz Kłos, reprezentant Polski, ekspert TVP. Witamy Cię. Witam, dzień dobry. No, za nami jesień reprezentacyjna. Niektórzy mówili, że można ją porównać do takiej jesiennej nocy, że jest ciemna, długa. Aury też. Tak, tak, ale... No i nie widać świtu. No i chociaż ten ostatni mecz z Portugalią zremisowany, coś zaświtało. Zorza polarna bardziej. Tak, ja powiem szczerze, że tutaj odkąd mamy nowego selekcjonera, Jurka Brzęczka, ten pierwszy mecz był taki naprawdę na duże C. I chyba byliśmy zachwyceni wszyscy grą Polaków w Bolonii z Italią. No ale myślę, że z drugiej strony też gdzieś tam zamazał nam obraz rywali, bo później w Chorzowie już widzieliśmy w przypadku jednej i drugiej drużyny, czyli Portugalii i Włoch w tym dwumeczu, że byliśmy tłem dla tych zawodników, że graliśmy dużo słabiej, ale jak to trener też Brzęczek powiedział, no mógł sobie pewne rzeczy i pewnych zawodników popróbować. Jedni szanse przez te pół roku generalnie wykorzystali, drudzy nie, to o tym świadczyły też, myślę, poniekąd powołania na ten ostatni dwumecz Czechy-Portugalia. No i ten ostatni mecz z Portugalią po remisie i myślę, że nie dosycie, bo te ostatnie 20 minut mogliśmy troszeczkę... Grając z przewagą jednego zawodnika. Z przewagą jednego zawodnika mogliśmy troszeczkę gdzieś tam bardziej ruszyć, ale myślę, że no grając nawet z takimi Portugalczykami, nawet w cudzysłowie oczywiście, tak, bo dużo też dostało szansę od trenera Szantosza grania w podstawowym składzie. Akcje źle wykończone, odkrycie się mogłoby też doprowadzić do tego, że stracimy drugą bramkę. Ale powiedz, te wszystkie doświadczenia, te wszystkie kombinacje Jerzego Brzęczka przekonały Cię do czegoś? Bo ja mam takie wrażenie, że trochę jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli klasyczni skrzydłowi. Tak jak było i jest. Tak jak było i jest, dokładnie. Czy trochę, jak to się mówi, Jerzy Brzęczek nie włożył za dużo grzybów do tego barszczu? To znaczy tak, chciał spróbować grę trójką w pomocy. Chciał spróbować pewnych zawodników na pewne pozycje poobsadzać, co nie do końca też wyszło, nie do końca wyszło i to on sam powiedział, gra trójką w środku i wiemy, że na pewno już tak grać nie będziemy. Ostatnie dwa mecze pokazały, że jednak i po przerwie w tych meczach Ligi Narodów z Włochami i Portugalią, że gra skrzydłami to jest nasz atut bardzo duży, bo ostatnie eliminacje Mistrzostw Świata i Europy przez ostatnie 4 lata do trenera Nawałki to doskrzętnie pokazywało, a co za tym idzie, no jedno jeszcze ale, muszą zawodnicy grać w klubach, żeby to mogło być realizowane. Zbigniew Bonik teraz. I to takie nawiązanie trochę do sytuacji z Kubą Błaszczykowskim, ale prezes Bonik powiedział również, jakby kierując te słowa do Jerzego Brzęczka, że to, na co pozwalał mu na jesieni, już nie będzie pozwalał na wiosnę. Co z tego wynika i jak ta wiosna może inaczej wyglądać niż ta jesień po zakończeniu tego procesu, no nie wiem właśnie, jakiego procesu? No, procesu może nie do końca kombinowania, ale gdzieś tam... Nie użyłem tego słowa jako pejoratywnego. Kombinował, coś wykombinować. Tak, no jeżeli tak mamy o tym mówić, to tak, ale chodziło o to, żeby trener coś chciał swojego wprowadzić. To się nie udało. W grze w reprezentacji przy takich zawodnikach, jak my mamy, to nie zadziała i przekształcanie całego modelu gry, poruszania się na boisku, gdzie 90% zawodników w klubach gra też tym systemem, jest poniekąd trochę takim samobójstwem, bo długo byśmy musieli czekać, żeby to zatrybiło. Pamiętamy końcówkę już po eliminacjach, po zakwalifikowaniu się do Mistrzostw Świata w Rosji, jak trener Nawałka próbował też trójką z tyłu gdzieś tam jeden czy dwa mecze zagrać. Jak to wszystko wyglądało? No tak jakbyśmy pierwszy raz tym, oczywiście no wygląda jak wygląda, ale to pokazywało, jakbyśmy pierwszy raz grali w takim ustawieniu. To potrzeba czasu, to potrzeba pewne automatyzmy, które są przy ustawieniu 4-4-2 czy 4-4-1-1. Zawodnicy uczą się na pamięć, wiedzą, co mogą się spodziewać po swoich kolegach w drużynie narodowej, czego nie mogą się spodziewać przy zmianie ustawienia, zmianie taktyki. Te automatyzmy gdzieś idą w zapomnienie i teraz trzeba grać, bronić lub atakować, a do tego jeszcze myśleć, co zawodnik w takiej sytuacji zrobi takiego, a nie innego. Dobrze, czyli doszliśmy do punktu, o którym to punkcie i z którą to wiedzą pan był przed początkiem tego wszystkiego, co się zaczęło. Ale tak na dobrą sprawę, co będzie na wiosnę? Czy mamy jakiekolwiek podstawy, żeby z optymizmem patrzeć na te eliminacje? Bo ta kadra trochę mi przypomina Jerzego Engela, kiedy też wam nie szło na początku, aż w końcu przyszedł mecz z Ukrainą w Kijowie. Tak, tylko pamiętajmy, nie, ja jestem absolutnie przekonany, że będziemy po eliminacjach i przede wszystkim podczas gry w eliminacjach zadowoleni z gry naszych zawodników. Pamiętajmy jedno, że nie będziemy mieli takich drużyn, okej, może Niemcy, bo może są w drugim koszyku, no ale to był rarytas. Pamiętajmy, że dwie drużyny awansują bezpośrednio. Pamiętajmy, że nie będziemy grali z takimi drużynami jak Włochy czy Portugalia w naszej grupie. Będziemy te drużyny słabsze mieli. Inaczej się gra. Czechów na przykład. No na przykład, ale to jest mecz sparingowy. Pamiętajmy, że gdzieś tam troszeczkę byliśmy w takiej sytuacji, w takiej nagonce. Przegraliśmy w złym stylu dwa mecze Ligi Narodów, później ten mecz słabo zagraliśmy mecze z Irlandią we Wrocławiu. Ten mecz z Czechami miał gdzieś przed tym meczem z Portugalczykami nie wiem, doprowadzić do tego, że wygramy, będziemy sobie stwarzać sytuację i jadąc na mecz z Portugalią będziemy 3 punkty mieli w kieszeni i dobry mecz. Tak się nie okazało, ale okazało się, że dobrze to zadziałało na rewanż z Portugalczykami. Tomku, bo w tle toczą się też rozgrywki ekstraklasy. Powiedz, Adam Nawałka odbuduje twoim zdaniem Lecha Poznań? Tak z ciekawości. Myślę, że na pewno zupełnie zmieni się gra poznaniaków. To nie chodzi o zaangażowanie, tylko taktyka i zasady pewne, jakie wprowadzi trener Nawałka, spowodują, że ta gra, ta piłka, ci zawodnicy zupełnie inaczej będą się poruszać, inaczej będą patrzeć troszeczkę na piłkę, bo tak naprawdę, jeżeli trener Nawałka, to co, zresztą byliśmy tego świadkami, ale gdziekolwiek wcześniej reprezentacją też był w klubie, czy to nawet w tym GKS-ie Katowice, czy później w Zabrzu, każdy wie, początki z trenerem Nawałką nie są łatwe, ale później efekty naprawdę są bardzo duże i trener Nawałka bierze wszystko na siebie. I słuchaj, ostatnie pytanie, bo czas nas bardzo nagli. Młodzieżówka U21. Powiedz, wierzyłeś, że wyeliminujemy Portugalczyków? Nie, no nie wierzyłem. No nie łudźmy się, bo chyba 95% nie wierzyło, aczkolwiek powiem szczerze, no teraz będzie ciężka wystarczy. Grupa. My po tym 1-0 przegranym w Zabrzu nie mieliśmy, chłopaki, nic do stracenia. Potencjał naszych zawodników nie trzeba za wiele mówić, bo mają. Wszystko boisko, wszystko głowa. Oni pokazali, że potrafią naprawdę silnym Portugalczykom strzeli w ciągu 30 minut 3 bramki. Dziękujemy bardzo. Udało się przebrnąć przez te wszystkie tematy. Dziękuję bardzo. Tomasz Kłos, były reprezentant Polski, ekspert TVP, był naszym gościem w studiu. A teraz? A teraz proszę przygotować kajeciki. Proszę nas dobrze słuchać, bo już za moment konkurs. She had another quality, the way you used to look. Panowie bardzo szczegółowo, bardzo naukowo omówili kwestie polskie reprezentacji. Piłkę kopaną, jak to przypomnę, Kazimierza Gorskiego. Żeby wygrać mecz, trzeba więcej grać z piłką i więcej bramek strzelać. Partnerem konkursu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Plebiscyt Polskiego Radia na najlepszego sportowca 2018 roku rusza. Jutro u nas w Trójce rozpoczynamy prezentację sylwetek tej dziesiątki kandydatów, która walczyć będzie o tytuł najlepszego. A dziś w związku z tym konkurs, w którym do wygrania jest 500 zł w gotówce. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, gdyby mogli Państwo przeżyć jeszcze raz któryś z sukcesów biało-czerwonych w tym 2018 roku, to który by Państwo wybrali? Na który stadion przenieśli się, by przeżywać jeszcze raz to, co się tam wydarzyło? Najbardziej ciekawa odpowiedź będzie wygrywała. Należy wysyłać SMS-y pod numer 73533. 73533. Koszt tego SMS-a 3,69 zł brutto. Czekamy na odpowiedzi do godziny 18.40, a przed końcem audycji rozwiążemy nasz konkurs. 73533. Gdyby mogli Państwo przenieść się na trybuny któregoś obiektu i jeszcze raz przeżyć sukces biało-czerwonego w 2018 roku, to który by Państwo wybrali i dlaczego? Partnerem konkursu był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. A teraz jeszcze o piłce. Tak, czas na drugi odcinek Niepodległej Jedenastki, czyli naszego cyklu poświęconego najlepszym polskim klubom piłkarskim okresu międzywojennego. Poświęcony jest pierwszemu mistrzowi Polski, czyli Krakowi. O ekipie Pasów ze Stefanem Szczepukiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Niepodległa Jedenastka. Krakowia szczyci się być najstarszym, nieprzerwanie działającym klubem. Wychodzi, że tak, bo klub powstał w czerwcu 1906 roku. Wisła jest młodsza o kilka miesięcy, więc wychodzi na to, że rzeczywiście, tak. Ale mało tego, to tam jeszcze jest jedna rzecz, że ona bije wszystkie inne kluby na głowę z jeszcze jednego powodu, że jej stadion znajduje się w tym samym miejscu nieprzerwanie od roku 1912, czyli 106 lat. To jak na polskie warunki, gdzie się przez nasz kraj przetoczyły dwie wojny i parę innych kataklizmów, to rzeczywiście jest rzecz absolutnie niespotykana. Przed wybuchem I wojny światowej dwie ważne daty z historii klubu to jest rok 1910, mecz Krakowi z reprezentacją Austro-Węgier i rok 1913, czyli Mistrzostwo Galicji. Pierwszy raz się tak zdarzyło w historii, że polski klub rozegrał mecz z reprezentacją innego kraju. I to bardzo silną reprezentacją. To, co jest niesłychanie też istotne, kiedy Polacy rozgrywali swój pierwszy mecz międzypaństwowy z Węgrami 18 grudnia 1921 roku, to 7 piłkarzy z tej jedenastki to byli piłkarze Krakowi. To jest o tyle jeszcze niezwykłe, że trenerem tej drużyny reprezentacji Polski był trener Krakowi, Węgier Imre Poczony, który zresztą po okresie pracy tutaj w Krakowie wyjechał sobie za granicę ze swojego punktu widzenia, znaczy nie wrócił na Węgry, tylko tam pracować, tylko wyjechał gdzie indziej. No i jeśli ktoś nie wie, no a zakładam, że 99% ludzi nie wie, no bo to było 100 lat temu. Wyjechał do Hiszpanii, został trenerem FC Barcelona i zdobył z nią Puchar Króla. Co za historia. Tak, facet, który był trenerem Krakowi. No to teraz wyobraź tak sobie... Tak jakby Michał Probierz wyjechał teraz i został. Tak, właśnie wyobraź sobie, że to się dzieje coś takiego dzisiaj, prawda? No tak to było. No. Tak to było. Takie to były czasy. Wspominałeś o tym pierwszym Mistrzostwie Polski Krakowi z 1921 roku. Potem tych tytułów było jeszcze kilka w okresie międzywojennym. Jeszcze z tego co pamiętam chyba dwa, czyli to są lata 30. i potem jeden tytuł w 48 roku, no i od tamtej pory Krakowia czeka. Wracając do okresu międzywojennego, najważniejsi piłkarze Krakowi z tego czasu? Na pewno Józef Kałuża, napastnik. Dziś stadion jest przy ulicy Kałuży, prawda? Tak, Krakowi? Tak, właśnie i to jest fajne. Kałuża był piłkarzem genialnym. To był łącznik napadu, taki nieduży. Oprócz tego, że świetnie grał w piłkę, potem też był takim pierwszym, najdłużej pracującym selekcjonerem reprezentacji, bo od 31 do 39 roku. Wtedy Polska w tamtym okresie należała do takich średnich reprezentacji europejskich. Nie czyli było... tak jak dziś. No, to... Tylko, że wtedy nie było, właściwie nie było takiego miernika, jakim dzisiaj mogą być mistrzostwa Europy. Nie było czegoś takiego. No świata były, oczywiście nie było mistrzostw Europy. Ale na Mistrzostwach Świata Polska była raz w 1938, ale dwa lata wcześniej zajęła czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. I to wszystko pod wodzą, jak to się ładnie mówi, Józefa Kałuży. To była postać, to był ktoś. Tam byli inni naprawdę wielcy piłkarze, których nazwiska zostały zapamiętane z różnych powodów. Nie tylko ze względu na ich umiejętności piłkarskie, ale też jak życiorysy, chociaż na to niestety nie mamy chyba dużo miejsca, bo to jest Ludwik Gintel, Zdzisław Styczeń, Stanisław Cikowski, Leon Szperling. I o dwóch muszę powiedzieć, bo jeden nazywał się Tadeusz Synowiec, muszę powiedzieć coś więcej, a drugi Stanisław Mielech. To w ogóle byli ludzie z różnych środowisk, na ogół wykształceni. Tadeusz Synowiec, facet, którego tak na podstawie zdjęć, tak można powiedzieć, że nie dałby za niego 5 groszy, jakiś taki wysoki, chudy, łysy, kościsty, skończył filologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i uważaj, został pierwszym redaktorem naczelnym Przeglądu Sportowego, który powstał w 21 roku. I on jadąc na ten pierwszy mecz reprezentacji w grudniu 21 roku do Budapesztu, jechał nie tylko jako zawodnik reprezentacji, ale jako redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Nie bywa. Widzisz coś takiego dzisiaj? A drugi człowiek z tej drużyny, Stanisław Mielech, no to znowu jest historia absolutnie niebywała, bo ja wszędzie, gdzie mogę, to przypominam jego postać, ponieważ to był taki Leonardo da Vinci tamtych czasów. Wszyscy ci, których wymieniłem, grali w tym pierwszym meczu reprezentacji. Mielech grał w ataku, ale Mielech, uwaga, to jest rok 21, ale on 5 lat wcześniej założył Legię. On dał nazwę Legia i potem jak przyjechał do Warszawy, tutaj nawet zagrał chyba w jednym meczu. Wydaje mi się, że on strzelił pierwszą bramkę dla Legii w rozgrywkach ligowych. Ale uważaj, potem on tak, został dziennikarzem, był nawet przed wojną przez pewien czas prezesem czegoś, co dzisiaj byśmy nazwali Stowarzyszeniem Klubem Dziennikarzy Sportowych. Pracował w najlepszych warszawskich redakcjach. Warto go zapamiętać z jeszcze jednego powodu. To był doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, oficer Wojska Polskiego i on, słuchaj, przed wojną został komisarzem CEU w Wolnym Mieście Gdańsku. Rozmawiamy niby o piłce, ale ta polska piłka to jest kawał historii nie tylko związanej z boiskiem, ale z wieloma innymi rzeczami. Jeszcze jeden wątek. Mówiliśmy, rozmawiając o Pogoni Lwów, o tym, że Pogoń mierzyła się przed II wojną światową z Milanem, ale Krakowia grała jeszcze z większymi markami dzisiejszego futbolu. Grała z Realem Madryt, grała z Barceloną. My patrzymy na historię oczami ludzi żyjących dziś, tak. I pewne rzeczy są niewyobrażalne. Jak to choćby, co się właśnie stało w roku 1923, kiedy Krakowia mogła sobie pozwolić na miesięczny wyjazd, na miesięczne tournée po Hiszpanii. I podczas tego tournée, w jego trakcie, rozegrała 5 meczów, między innymi z Sewillą, z Walencją, ale też właśnie z Realem Madryt 2 razy i z Barceloną. No i wyobraź sobie, że oni z tą Barceloną zremisowali 1-1. To była sensacja. Tak, mało tego, to kilka lat później, to już w latach 30. Krakowia wygrała z Rapidem Wiedeń. A Rapid Wiedeń, jakby to powiedzieć, na ówczesnej mapie ważności futbolu europejskiego zajmował miejsce w 1. 10 na pewno. Rapid był punktem odniesienia dla wielu innych drużyn, a już to, co tam robili napastnicy tego klubu, zwłaszcza w końcówkach meczu, nazywało się fantastyczną 15 Rapidu. Ostatni kwadrans, wiadomo było, że nikt z nimi nie wytrzymał. I Krakowia z nimi wygrała. Przypominamy nasze pytanie konkursowe. Gdyby mogli Państwo przeżyć jeszcze raz któryś z sukcesów biało-czerwonych w 2018 roku, to który by Państwo wygrali? Na jaką arenę się przenieśli? 73 533 do wygrania 500 zł. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Zakończyła się pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W serii finałowej zobaczymy czterech Polaków. Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch. Ta czwórka zakwalifikowała się do finału. Najlepszy Kamil Stoch, który w tej chwili jest trzeci. I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Ja chciałbym się nie zgodzić z tym, co pan Kłos mówił odnośnie naszej reprezentacji, bo dopóki w taki sposób będziemy usprawiedliwiać, że czekają nas teraz same słabsze drużyny, to w Polakach nigdy nie będzie chęci wygrywania, ze względu na to, że zawsze będziemy liczyli na potknięcia innych drużyn. Tak nie można robić. Teraz w trzeciej stronie medalu boks i informacja z wtorku, która spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Nie żyje Andrzej Gmitruk, trener i wychowawca najlepszych polskich pięściarzy ostatnich lat. Dzień później rozmawiałem ze Zbigniewem Raubo, który w czasie kariery amatorskiej ćwiczył pod okiem Gmitruka. Ja informację dostałem o 9 rano od Andrzeja Rajkowskiego, że nie żyje. A byłem w drodze na torwar. Nie do końca tak to do mnie dotarło. Mówię, chyba żegnaliśmy na torwarze. Ja sobie tu miałem takie swoje zajęcia. I mówię trenerze, do jutra i będzie prowadził kolejny trening. A tu odszedł wielki, wspaniały trener. Ludzie ze środowiska mówią wprost, że kogoś takiego nie da się zastąpić. A jeszcze kilkanaście dni temu szalał w narożniku ringu w Gliwicach i tłumaczył Arturowi Szpilce, jak ma walczyć z Mariuszem Wachem. Ludzie zaczęli dzwonić, mówię, nie, no nie wierzę, no nie. Parę minut już poryczałem jak dziecko, mówię, jak to możliwe, wszystko wyszło na prostą. Rękę zagoiłem, mam wspaniałego trenera, a tu taka sytuacja, więc zawsze Andrzeja pamiętam jako wesołego, uśmiechniętego faceta chodzącego. Ja go nazywałem swoim genialnym żółwiem i dalej go tak zapamiętam. Gmitruk, czyli genialny żółw, był średnim pięściarzem. Szybko zrozumiał, że w jego ukochanym sporcie więcej osiągnie w narożniku. Szybko został trenerem Legii Warszawa, a z Igrzysk Olimpijskich w Seulu jego podopieczni sięgnęli po 4 brązowe medale. Warto nadmienić, że od tamtego czasu polscy pięściarze przywieźli z Igrzysk tylko jeden krążek. Wychowawca wielu utytułowanych zawodników w polskiej kadrze. Człowiek naprawdę z pasją, znakomity teoretyk pięściarstwa, a poza tym naprawdę ciepły, fajny facet, który potrafił się z każdym dogadać. On był pasjonatem, on dla sportu poświęcił się. Ja pamiętam jego początki, jak on przyjeżdżał do nas na kadrę, uczył się, podglądał, pomagał przy rozgrzewkach, chodził z nami w góry. Takiego pasjonata bardzo rzadko można spotkać. On poświęcił się dla tej dyscypliny tak jak mało kto. Mówił Grzegorz Skrzetcz. Na przełomie lat 80. i 90. Andrzej Gmitruk pracował w Norwegii, gdzie był trenerem kadry bokserskiej oraz konsultantem Norweskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw sportów letnich. Po powrocie ze Skandynawii był jednym z prekursorów polskiego boksu zawodowego. To on namówił na podpisanie kontraktu młodziutkiego Tomasza Adamka i po kilku latach zrobił z niego mistrza świata. Prowadził też Mariusza Wacha, Artura Szpilkę, Macieja Sulenckiego, Izu Ugonocha oraz Mateusza Masternaka. W pierwszej chwili nie chciałem w to uwierzyć. Mówi, jest to niemożliwe. Jeszcze wczoraj pan trener gratulował mi narodziny dziecka, więc no dla mnie osobiście to jest wielka tragedia. Pan Andrzej prowadził moją zawodową karierę od początku, od roku 2006, więc jest naprawdę dużo czasu. Bardzo dużo zawdzięczę mu, jeśli chodzi o aspekt sportowy, ale również taki prywatny, ponieważ pan trener zawsze mi powtarzał, że ten aspekt rodzinny w sporcie jest też bardzo ważny i mówiłbym to pielęgnował, bo żona na sali zawsze widział, czy u kogoś w domu się układa, czy nie układa. I mówi, że rodzina, dzieci to jest rzecz najważniejsza. W poniedziałek po treningu z Izu Gonochem, który wkrótce wystąpi na gali w Trójmieście, Andrzej Gmitruk wrócił do domu. Wieczorem, wspominając rocznicę tragicznej śmierci syna, zapalił świeczkę na tarasie. Od tej świeczki w nocy zapalił się stolik, od niego deski tarasu. Trener obudził się, próbował gasić ogień i chronić córkę i żonę. Kiedy straż pożarna dojechała na miejsce, Andrzej Gmitruk już nie żył. Teraz w internecie na stronie pomagam.pl trwa zbiórka pieniędzy dla rodziny trenera. Polski boks stracił postać kluczową i niepodrabialną. Przymus tej wymiany jeszcze. Jeszcze jest czas. Każdą rundą usiądzie. Nie ma uników rotacyjnych. Nie ma punkt dystansu. Kurczę blade. Nie będę klął. Nie ma bitki, jak to mówią, okej? Okay? Cały czas pressing. Masz czas go wykończyć. Jeszcze. Czekaj. Ósma runda leci. We wtorek próbowałem porozmawiać z niektórymi pięściarzami, którzy pracowali z Andrzejem Gmitrukiem. Wszyscy mówili same ciepłe rzeczy, ale nie dlatego, bo wypada, ale dlatego, bo Andrzej Gmitruk był uśmiechniętym człowiekiem ze specyficznym poczuciem humoru i który wypijał hektolitry kawy. Najsmutniejsze jest to, że następców na razie nie widać, a gala boksu zawodowego w Trójmieście z udziałem Izu Gonochem z powodu śmierci trenera Gmitruka została przełożona na marzec. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując 65-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD oszczędzasz aż 800 zł, płacąc 4999 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighi.